Kıldığımız namazları ve yaptığımız hayr-ı hasenatı dergah-ı izzetinde kabul edip inşallah. Ve sıhhat ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'i sonuna kadar hakkıyla, hakikatiyle Ramazan'a layık bir surette ibadetlerimizi, vecibelerimizi yerine getirmeyi bize nasip eylesin inşallah. Geçen dersimizde hatırlatmıştım, oruçla alakalı meseleler var. Orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, orucu bozup da kefaret gereken hususlar, orucu bozup da kefaret gerekmeyip kaza gereken haller, bir hayli meseleler var. Onları böyle cuma kürsüsünde anlatmak, aktarmak mümkün ama bu konuları, bu bilgileri elde etmek de mümkün, son derece kolay. Bildiğiniz gibi İslam İbnihalleri var. İbnihal kitapları diyoruz buna. Bunlardan hangisine baksanız, hangisiyle evinizde hangisi varsa o İbnihal kitaplarının oruç bölümüne, oruç kısmına baktığımız takdirde madde madde bu hususların anlatıldığını, sıralandığını göreceksiniz. Nitekim bir usul dairesinde ilk teravih namazı kıldığımız gece, daha sahura kalkmadan o gece her Müslüman evinde çocuklarıyla, ev halkıyla beraber bir küçük toplantı yapsın ve oruçla alakalı kısmı İlmihal kitaplarından okumak suretiyle bir kere daha gözden geçirsinler demiştik. İnşallah yapan kardeşlerimiz olmuştur. Ramazan'a girmeden hani ilk sahura kalkacağımız gece, şöyle yarım saat, bir saat ev halkıyla, çocuklarla dahil hepsiyle beraber televizyonu kapatıp çocuklar toplanın bakalım Ramazan'a giriyoruz, şöyle bir İlmihal kitabından oruç pasını bir okuyalım, dinleyelim demeliydiniz ve bir saatlik bir toplantı yapmalıydınız. Orada birisi okumalıydı, diğerleri dinlemeliydi. Orucun farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, mekruhları, müşrikleri, orucu bozan haller, bozmayan haller, bir sürü meseleler var. Oradan okunmuş, okunup diğer kişiler de bunu dinlemiş olsalardı, zannediyorum ki cuma kürsüsünün anlatılmaya gerek kalmayacaktı. Ben hayret ediyorum, ta Diyanet İşleri yüksek din kuruluna kadar soru sormuşlar. Şimdi televizyonda da dikkatimizi çekiyor. Bunu bari kardeşim, yani ta Ankara'ya Diyanet Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulacak soru mu ya? Orucu bozan şeyler neler diye sormuş ama. Al eline bir kitap, 10 dakikada oku ya. Ayıp değil mi daha yazdık, o demek ki yazıyorsun. Bilemiyorum yani, gerçekten böyle bir mektup yazan bir insan var mı? Basit yani namaz hocası gibi kitapları var, İlmihal kitapları var. Ömer Nasuhi, merhum hocamızın yazdığı Büyük İslam İlmihali var. Ali Fikir Yavuz, Hoca Efendi'nin hazırladığı İlmihal kitabı var. Ahmet Aksekili, merhumun İslam dini adında İlmihal kitabı var. Dünyada da kitap var. Hangisine baksanız orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, orucun farzı, vacibi, sünneti, mekruhu, mürsülü, hepsi var. Yani bunları da kalkıp ta Ankara'ya, Diyanet İşleri'ne, Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulur mu ya? Ne ayıp şey ya? 10 dakika zahmet edip okumuyor adam kitap. Bu ne muazzam bir fena alışkanlıktır. Okumamak, okuyamamak, kitaplardan uzaklaşmak. İşte bu cihet fevkalade insana üzüntü veriyor, ürküntü veriyor. Yani ben şahsen hayret ediyorum. Adam çıkıyor oraya, bir diyor seyircimiz sormuş. Allah Allah, ne sormuş acaba? Merakla, hayretle bakıyoruz, orucu bozan şeyler. Ne cahil arkadaşlarımız var ya. 10 dakika çok kitapta. Şu kadar madde yani, 10 tane, 11 tane madde. Bozan şeyler var, bozmayan şeyler. Yani bunlar soruluyor mu oralara? Yani bu gibi konuları, bu kitaplardan Allah ve Resulü için okumanızı tavsiye etmekten başka bir şey yapamayacağız. Onun dışında bu cuma kürsülerinden ve daha sair kürsülerde temini ve bulunması mümkün olmayan kitaplardan hemen kolayca çıkaramayacağımız, bulamayacağımız meseleleri kürsüye getirmek lazım. Veyahut da ümmet-i Muhammed'in tamamını alakadar eden meseleleri, tehlikeleri, yanlışlıkları, sapıklıkları, çarpıklıkları, tehlikeleri haber vermek maksadıyla bu kürsüleri kullanmak lazım. Burada namaz alakında namazın farzı 12'dir, 6'sı içindedir, 6'sı dışındadır işte, hadislerin taharetler... Bundan alakalım birazdan cuma kürsüsünde ya. Asıl kurt 5 dakikada. Abdestin farzı 4'tür, ellemi yıkamal, ağzı... Bunlar... Namaz hocası kitabına 10 dakikanızı verin, vallahi öğrenirsiniz. Yeminle söylüyorum ya. Bunları kürsüye çekmeyelim. Yani bu kürsü son derece zamanımız sınırlı zaten, sıkıntılı, vakit az. Tehlikeler çok, sapıklıklar çok, musibetler çok, fitneler çok, fesatlar çok. Hanginizi anlatalım? Onun için cuma kürsüsünde ilmihal konularını kürsülere getirilmemesi taraflarıyım. Okunması mümkün, öğrenilmesi mümkün, telafisi mümkün. O bakımdan bugün geçen derslerimizde üzerinde durulması gerekir dediğim bir ayet-i kerimeyi arz edeyim ve sohbetimizi tamamlamaya çalışalım. Hazreti Allah Celle Celaluhu, efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere tebliğ edilen, duyurulan Kur'an-ı Kerim'de ne haber verilmişse, ne beyan edilmişse, ne anlatılmışsa aynen yeryüzünde tecelli etmektedir, tahakkuk etmektedir. Aynen. Kur'an'da belirtilen hükümlerin, emirlerin, haberlerin, izahların, beyanların aksi çıkması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın kitabıdır Celle Celaluhu. Allah'ın kitabı olduğunu tasdik ettikten sonra Kur'an'da isabetsizlik olabilir mi? Akla, hayale, zihne gelmesi mümkün değil. Kur'an neyi haber vermişse aynen çıkacaktır. Aksi mümkün değildir. Eğer Kur'an'da verilen haberler, hükümler, hikmetler yeryüzünde, dünya hayatında aksi çıksaydı, olumsuz olsaydı, yanlış olsaydı Allah'ın kelamı veya kitabı olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı. Bakın nereden meseleye biz giriş yapıyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak haber vermiştir. İçki beladır, felakettir, musibettir. 1400 seneden beri Kur'an-ı Kerim içkinin bela olduğunu, musibet olduğunu söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Bugün de bütün dünyada içki beladır. Hiç aksi çıkmamıştır. Kur'an-ı Kerim faizin ve faizciliğin bela olduğunu, fitne olduğunu 1400 seneden beri söylüyor ve hangi ekonomi, hangi iktisat, hangi yönetim faiz esasına dayanıyorsa o ekonomi çökecektir, mahvolacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Faize dayalı ekonomiler yıkılacaktır diyor Hazreti Allah. Aynen çıkmıştır ve çıkmaya devam ediyor, aksi görünmemiştir. Faiz yıkıyor. Ve bugün bütün hayatımız, maişetimiz, ekmeğimiz, yemeğimiz, sırtımıza giydiğimiz kumaşlar, elbiselerin temelinde vallahi faiz var. Faizden millet kan alıyor. İşsizliğin sebebi faiz, enflasyonun sebebi faiz, belaların, musibetlerin sebebi faiz, faiz, faiz. Gidiyorsunuz, ekmek alıyorsunuz fırından. Bakın nereden geliyor. Çukurova'da buğday ekicisi, tarım ile meşgul olan tarımcı, buğday ekicisi, buğdayını ekmeden evvel faizli krediyle zirai aletler alıyor. Alet, alet, makine alıyor. Ziraat bugün makineyle yapılıyor biliyorsunuz. Öküzle, şunla, bunla değil artık. Faizli krediyle alıyor, buğdayını ekiyor. Ektiği buğdayı biçmek için biçer döverler, şunlar bunlar, onları da faizli krediyle alıyor. Neticede buğdayı topluyor, mahsulü meydana getiriyor, şimdi fiyat koyması lazım. Meydana getirdiği, ürettiği buğdaya fiyatını tespit ederken, ödemek zorunda olduğu bankanın faizini de o buğdayın fiyatına, maliyetine ilave ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor, vallahi ediyor. Ediyor. Bu buğdayı satıyor yahut veriyor ilgililere, geliyor un fabrikasına. Un fabrikasını yapan kişi de faizli krediyle almış makineleri un fabrikasını yapmış. O da buğdayı alıyor, fabrikasında eğitiyor, un haline getiriyor. Onun fiyatını hazırlarken, ayarlarken ödemek zorunda olduğu faizi, kredinin faizini burada onun fiyatına ilave ediyor, maliyetine ilave ediyor. Bu da tamam. Ondan sonra bu un geliyor fırına. Fırını yapan adam da faizli krediyle un fırınını yapmış, makinesini almış, sistemini kurmuş. Bu da ekmeği fırında hazırlayıp da satışa sunarken, ekmeğin fiyatını ayarlarken ödemek zorunda olduğu faizli kredinin faizini ilave ediyor ve ekmek böyle meydana geliyor. En son ekmeği satın alan gariban, tüketici, vatandaş bütün bu aradaki faizcilerin faizini ve parasını ekmelerden ödemiş oluyor. Ve biz bu ekmeği üçte birin faiz olarak ödüyoruz. Türkiye böyle bir ekonomi sahip. Dünyanın en geri ekonomisi Türkiye'dedir. Faize dayalıdır. Allah'ın lanet ettiği faize dayandırılmıştır. Bu ekonomi hiçbir zaman hedefe ulaşamaz, yıkılacaktır. Eğer bu ekonomi yıkılmazsa Kur'an-ı Kerim'den şiddetle yaşarız. Haşa, Kur'an-ı Kerim'den batacaktır. Yemhakullahu riba, faize dayalı ekonomik sistemler batacaktır diyor Hazreti Allah. Bilmez olmaz. Hiç kimse bilmezse söylemez. Vallahi fırından alıp yediğimiz ekmeğin üçte biri faizdir, yeniden söylüyorum. Zengin faizden sıkıntı çekmiyor. Fukara faizden, çünkü fukara adam en son alırken bu faizin tamamını ödemiş oluyor. Çünkü fiyatlara yansıtıyorlar bunları. Sırtımıza giydiğimiz kumaşlar, bezler, hepsi de böyle. Pamuk üreticisinden başlayın aynı metotla, en son müşteri gidip de manifaturadan bezimiz alırken bütün faizleri ödemiş oluyor. Olan tüketiciye oluyor, olan vatandaşa oluyor, olan fakire oluyor, olan zor oluyor. Sanayicinin bir korkusu yok. Bütün bunlarla uğraşmaları lazım gelirken, eğer vicdanlı ve inanmış, vatansever, yurtsever, memleketsever, ekonomiciler, sanayiciler, eğer gerçekten vatansever insanlarsa, vatandaşı seven insanlarsa, bu çıkmazın içinden çıkış yollarını göstermeleri lazım gelirken, bu faizin izalesine çalışmaları lazım gelirken, Türk iş adamları ve sanayicileri derneği, TÜSİAD diye bir dernek, her şeyi bırakmış, bunca musibetleri bırakmış, İmam Hatip okullarının kapanması için tedbir arıyor. Adamların haline bak ya. Türk iş adamları bunlar. Anlattık bari vaktiyle. Hala davalara vazgeçmemişlerdir. Bütün milli eğitim camiası başta bakan olmak üzere, efendim çağdaş hayatı, çağdaş yaşamı destekleme derneği gibi dernek kurmuşlar. Bütün bu dernekler basın el ele, bütün bu böyle fesat erbabı, fitne erbabı, İsyan erbabı el ele vermişler, İmam Hatip okullarıyla Kur'an kurslarını nasıl kapatabiliriz diye gece gündüz vallahi çalışıyorlar. Şu anda 213 tane İmam Hatip okulunun binası bitmiş, muazzam 5 katlı binalar. İçi döşenmiş, sınıflar hazırlanmış, kürsüler hazırlanmış, masalar, tebeşir tahtalarına kadar hazırlanmış. 213 tane İmam Hatip okulu binası fakat 11 senedir bir tanesi açılmıyor. Kimse ses çıkartmıyor, vatandaşta en ufak bir tepki yok, Müslüman cemaatin hiçbirisinde can yok, hareket yok. Dünya ayağa kalkıyor, doğusu batısı tepki gösteriyor. Kanuni yollardan, demokratik yollardan telgraflar çekiyor, yürüyüşler yapıyor, haklı, haksız, herkes bir şeyler. Fakat dünyada suskun olan, sesi çıkmayan bir millet varsa Türkiye'deki Müslümanlar ya. Yürüyor hocam. Ne bir arzusu var bu Müslümanların, ne istek? Geçen cuma dedim ki, efendiler televizyona bakın, Ramazan ayı gelir gelmez, iftardan sonra televizyon bir hazırlık yapıyor ve eğlence programları düzenliyor, Ramazan eğlenceleri. Ramazan'ı eğlenceye almışlardır. Bakın, Ramazan eğlencesi diye program hazırlayan TRT, vallahi Ramazan'ı eğlenceye almıştır. Ramazan ayını, Ramazan orucunu, sahuru, iftarı ve Ramazan'ı eğlenceye alanlar kafir olurlar. Sen bunları seyrediyorsun, tepki göstermiyorsun, reddetmiyorsun, karşı çıkmıyorsun, sesin çıkmıyor, sonun çıkmıyor. Ne kadar dansız varsa çıkıyor, kantocu, komedyen, maskara, soytarı, hepsi Ramazan'da kafesten fırlamış, dönemez gibi Ramazan'da, Ramazan ayını bir hale getirir, rahatınız var bakın sizin. Kimse bunu sormuyor. Öyle talep yok. Geçen cuma dedim, niye Ramazan'a bir halkala, üç halkala? İçinizden şu kadar kişi niye TRT'ye mescid yazıp da telgraf alıp da biz falan Hoca Efendilerin bu Ramazan ayında televizyonda vaaz etmesini istiyoruz diye kaç tane mi telgraf çektiniz? Söyleyin bakalım. Kimse çekmedi. Talebiniz yok, arzunuz yok, heyecanınız yok. Vermiyorsunuz yok sizin. Elbette kankocular çıkacak. Elbette tiyatrocular boşalacak Ramazan mevsiminde, mübarek ayın içerisinde, ellencele rezaletler sahnelenecek. Tabii müstahakı millet istemiyor. Daha güzelini, daha mükemmelini istemeyenler Allah belaya verir, tabii verecek. Ve memleketin kaynakları bütünüyle Allah'a isyan yoluna atıyor. Efendiler, bakınız. Elimize geçen bir raporda, şöyle bir raporda, bir Müslüman olarak dehşete düştüğümüz bir durum ortaya çıkıyor. Bizi dehşete düşüren bir durum. Bakınız, burada diyor ki, bir yıl içerisinde, yani 365 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde içkiye ödenen para, İçki içiliyor. Nerede içiliyor? Gazetelerde, meyhanelerde, evlerde, otellerde, kampüslerde, diskoteklerde, kemal attan arasimlerinde, devlet törenlerde içiliyor. Ve hatta televizyonda yerli dizi diye bazı diziler hazırlamışlar. Bizimkiler diye falan diye falan diye. Devamlı içkicileri gösteriyor. Devamlı alkolikleri gösteriyor. Devamlı içki, içki, içki. Devlet televizyonu vallahi içkiyi teşvik ediyor. Yeminle söylüyorum. O zaman nasıl içkiye alışıyor tabi, bir sene zarfında Türkiye Cumhuriyeti'nde içkiye ödenen para, bakın, içki faturası 7 trilyon. 7 trilyon! 7 trilyon Türk lirası içkiye para ödenmiş Türkiye'de. Bu parayla ne yapabiliriz diye gazeteci raporu tahmin ediyor, diyor ki, şu anda İstanbul'un su ihtiyacının %18'ini karşılayan Darlık Barajı gibi baraj varmış, ben görmedim, Darlık Barajı. Bu baraj, bu Darlık Barajı gibi diyor, 158 tane baraj yapılabilir bu parayla. 158 baraj. Bu kadar para içkiye ödenmiş. Zavallı Müslümanlar. Bunlar ya da Santra Camisi'ni videoda tatlı demiş. Başka bir iki kardeşini görmek üzere. Bizim Roza Efendi'ye müziyareye geldik. Videoda, üç kere videoda yapalım dedik. Cemaatin onda birini sığdıramadık camiye. Hepsi geri gitti. Cami yıkmıyor, kafi gelmiyor. Az. En azından bir stadyum genişliğinde camimiz olması lazım bizim. İnşallah. Hep oralara. Ödediğimiz paralar, vergilerimiz hep stadyumlara gidiyor. %100 Müslüman olan bu milletin ödediği vergiler, vergiyle stadyumlar yapılıyor, yüzme havuzları yapılıyor ve buralardan istifade eden Türk milletinin sayısı da %2,5. Yani kim istifade ediyor buralardan yani? Ama bir cuma camimiz yok, görüyorsunuz. En büyük camimiz de İmestefi bu camidir. İnşaat halindedir, görüyorsunuz, daha bitmemiştir. Ama yukarısı bitse, kubbe altına çıksak, Allah'ımızla biz 15 bin kişiye burada hitap edebiliriz. Onun için yardımlarınıza çok ihtiyaç var Müslüman kardeşlerim. Laf ebeliği yapmayalım. Yani bu çok söz söylemekten ben nefret ediyorum. Vicdanlarını mümkün olan gayreti gösterelim, yardımı yapalım ve maddi ve manevi bütün varlığımızla bu çalışmaları, hizmetleri ikmaline, bitmesine çalışalım inşallah. Yine dışarı çıkarken sandıklarımıza yardım yapmayı ihmal etmeyeceğinden eminiz. Rabbimiz dergahında kabul etsin inşallah. Emerina mütrefiha diyor. O memleketin mütenaimiha ve kibariha ve mülukiha. O beldenin, o bölgenin emirlerine, melik dediğimiz hükümdarlarına, işte yöneticilerine, İslam dinine uyun, namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, hacca gidin, fakir fukarayı gözetin, cihat edin, İslami faaliyetleri destekleyin diye emir veririz diyor Hazreti Allah bu ayette. Sonra fetesekû fîhâ, bu hükümdarlar, yöneticiler, ileri gelenler, sanayiciler, zenginler, sahibi servet olanlar fasık olurlar. Bizim emrimizi dinlemezler. Feseka yefsuku füsuk, fısk Arapça emir dinlememek demektir. Fasık olmak. Emri inkar etmiyor, dinlemiyor. Türkiye tam bu açmazın içinde vallahi. Bütün idareciler, bütün yöneticiler, bütün efendim sanayiciler, ileri gelenler, zenginler, görüyorsunuz tam aksine dinin dışına doğru git. Gidin zengin semtlere bakın, Levent semtine gidin bakın. Levent'te cami bulabilir misiniz? Kadıköy'de, Moda'da cami bulamazsınız. Hep fukara kesimlerde camiler yapılıyor. Ümraniye. Şu anda Ümraniye'de 100 küsur cami inşaatı var. Hep fukara bunlar yani. Zenginler Allah'ın dininden kaçıyorlar. Türkiye'nin iki büyük zengini var. Şimdi bu da söylemiyor. Hepiniz biliyorsunuz. İki büyük zengin. Birisi falan, birisi filan. Dünyada gitmedikleri bırakmamışlar bu adamlar. Amerika'nın ta bilmem neresi, Tahiti adalarına gitmişler. Bilmem nerelere gitmişler. Nerede festival var, nerede faşik var, nerede efendim defile var. Gitmişler dünyayı uçakla gezmişler, dolaşmışlar. Dünyada gitmedik bir yeri bırakmamışlar. Fakat bir yere gitmemişler. Bu iki büyük zengin de Beytullah'a gitmemişler. Allah'ın ayetine bakın efendim. Bunlar insan mı yahu bunlar? Bunlar Müslüman mı bu adamlar? Türkiye'nin en büyük iş adamları bunlar. Televizyona çıkıp affedersin kafesteki maymun gibi sırıtanlar bunlar ya. İleri gelenler bunlar. Allah'ın evine gitmeyen adamlar. Hazreti Muhammed'e gitmeyen adamlar bunlar. Yarın ne hesap verecek bu adamlar bilemiyorum. Emerna mütrefiha fefesekû fîhâ. Bunlar emri ilahi dinlemezler. Görüyorsunuz eskiden Osmanlı döneminde bütün padişahların ve bütün paşaların yaptırdıkları camiler var. Görüyorsunuz camiler. İshak Paşa Camisi, Murat Paşa Camisi, işte Rüstem Paşa Camisi, bütün paşaların yaptırdığı Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek paşa göremezsiniz ki cami yaptırmış olsun. Yok. Vakı değil. Ya. Üstelik bir zamanlar 12 Eylül'den sonra uzun zaman Cumhurbaşkanlığı yapmış olan zat, nerede bir cami varsa okul bünyesinde, inşaatlarda o camilerin açılmasını vallahi önlemiştir. Bir tane bile açmadığımdır diyor, iftihar ediyorum diyor bu adam. Ya bu adam ölecek ve ahirete gidecek bu adam. İleri gelen bu adam, Cumhurbaşkanı yapmış bir adam bu, paşa bu adam. Bunlar insan mı Allah aşkına ya? Hangi nizamın, hangi ilahi hükmün altında bu adamlar? Efendiler aklınızı başınıza alın. Kuveyt'ten ibret alın. Kuveyt emiri, işte emir bakın ayet-i kerimede mülük diyor, melik yani. Melik demek, emir demek, hükümler demek. O petrol serveti, düşünün dünya, bugün insanlar ne kadar kana muhtaçsa, bir insanın kana olan ihtiyacı neyse, Avrupa'nın ve Amerika'nın sanayisinin de ihtiyacı petrole aynen kan gibidir. Bir damla kan, bir damla petrol. Amerika boşuna mı geldi Körfez'e? Vallahi Saddam bahane, vallahi Kuveyt bahane. Petrol için geldi kafir. Şimdi Kuveyt emiri senelerden beri dire zalim oğlu zalim. Sen oranın hükümdarısın, emirisin. Ne yaptın? Hangi İslami kolej açtın? Hangi İslami hayatı destekledin? Hangi İslami talebe nizamını destekledin? Ve ne yapmış? Şahsi servetini artırmış. Resmen yayınlanan resmi raporda Kuveyt emirinin şahsi serveti İsviçre bankalarında ve Amerikan bankalarında biriktirdiği ve faize yatırdığı paranın, servetin tamamı Türkiye bütçesinin 6,5 katı. Bundan daha zalim adam var mı? Bak şimdi oturacak yer bulamıyor. Allah yaktı ve karabeye çevirdi. Birisini sebep kıldı bu kafirleri, zalimleri, onların başına musallat eyledi. Böyledir. Ayet-i kerimeyi okuyacak aynı tecellisidir yani. فَفَسَكُوا ف۪يهَا Katar emirini anlatıyorlar. Çok yakından tanıyan bir ihracat yapan züccaciye ihracatçı bir kardeşim. Vallahi hocam diyor Katar emirinin sarayında 500 tane dansöz devletin bütçesinden besleniyor. 500 dansöz. Misafirleri gelirse, keyfi gelirse bu 500 dansözden istediklerini oynatıyor, zevkini tatmin ediyor zalim oğlu zalim. Katar emiri. Bunlar Müslüman diyor haşa. 100.000 defa haşa. Ama bakın ne hale geldiler. Şimdi 25 yıllık petrol gelirlerini Amerika'ya ve müttefiklerine savaş masrafı olarak ödemeye mahkum oldular zalimler. Hadi deyin bakayım petrolü. Bu nimeti veren Allah almasını da bilir efendiler. Çünkü Allah öyle bir Allah'tır ki tübtil mülke men teşâ ve tenzi'il mülke mimmen teşâ diyor Kur'an. Ya Rabbi sen mülkü istediğine verirsin, istediğinden de mülkü ve serveti anında çeker alırsın. Amen nasıda. Bu hale gelmiştir. Fefesekû fîhâ fâsık olurlar. Ya bakıyorsunuz efendim, bir takım insanlar, bir takım yöneticiler, milletvekilleri, bakanlar, şunlar bunlar, Ramazan gelince de bir şeyler oluyor. Bakan efendiler, milletvekili efendiler, sanayiciler, zengin adamlar, Ramazan'da bakıyorsunuz bir hal oluyor. Ya seferi oluyorlar ya da midelerinde gastrit olmaya başlıyor. Niye ısıtlıyorsun bakan bey? Efendim benim midemde ülser var. Ramazan'a ne niye yoktu bu ülser? Geçen gün yine Karaköy'e bir şey için gitmiştim bir cihaz için. Çok zengin bir elektronik mağazasında adam sigara içiyordu. Beyefendi Ramazan bu dükkanınıza girmedi mi dedim acaba? Karaköy'e gelmedi mi Ramazan? Geldi hocam dedi ve ben dedi ülser var midemde dedi. Ben bunun yalan olduğunu biliyorum. Dükkanda çalışan tezgahtara sordum. Dedim ki bu patron ülserli mi? Dedi hocam yalan söylüyor vallahi dedi. Bu ne zalim adamlardır bunlar beyler. Bakın, memleketin servet sahipleri muhalece o memleket bakar. Ayet bunu haber veriyor. Okuyacağım şimdi. فَفَسَكُوا ف۪يهَا Bütçe bu hale gelmiştir. 4 sene evvel biliyorsunuz Maliye ve Gümrük Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye ve Gümrük Bakanı olan zat, İstanbul'daki umumhaneyi işleten Ermeni karısına, Malkit Manukyan'daki karıya en fazla vergi veren bir vergi veren insan, iş adamı diye şeref madalyası verdi mi vermedi mi? Vallahi verdi ya. Memleket bu hale gelmiştir. Böyle gidemeyiz bir yere. Kuveyt'in başına gelen vallahi bizim de başımıza gelen gelirdik. Ayet-i Kerime bunu kadar veriyor. Sanayiciler böyle olursa, memleketin yöneticileri böyle olursa hiçbir yere varamayız. Allah ve Resulü yalan söylemez, onlar yalan söyler. Mümkün değil. Evet. Sahte bir hayatın içinde daha belli bir noktaya kadar giremeyiz. Bakın şu Türk basının haline, Türk basını. Ne Türkiye bunlar, Yunan bile değil bu basın. Ramazan gelinceye kadar o gazetelere bakın. İslam'a küfür, başörtüsüne küfür, hocalara kara ses, cumaya kara cuma, Müslümanlara saldırı saldırı. Ramazan gelince hadis-i şerif veriyor, meal veriyor, ayet-el kürsi veriyor. Bunlar namuslu insanlar mı? Türk basını, müstesnalarına ayırıyorum, genelde namustan mahrum insanlardır. Türk basını, işgalcidir. Namustan mahrumdur, şereften mahrumdur. Sen madem ki İslam'a inanmıyorsun, 11'e İslam'a saldırıyorsun, Ramazan gelince niye Kur'an tercüme söylüyorsun? Zalim onu zalim. Çekelim İslam'dan. Efendim müsamahalı olmak lazımmış. Zira bu sene Yunus Emre Selgi. Ulan Yunus Emre Selgi yeni dedi diye içkicileri Selgi mi dedi? Madalya verilmiş, maaş bağlanmış, sanatçıya ne diyorlar? Devlet sanatçısı. Böyle devlet sanatçısı olmuş bir çıplak bir karı var. Esin Afşar namında bir kadın. Geçen aynen şunu konuşuyor, ben tespit ettim, saklıyorum gazetede. Diyor ki, sayın seyircilerim diyor, Yunus Emre 750 sene evvel şeriata savaş açmış bir şairimizdir diyor. Şeriata savaş açmış şair. Sizin diyor Yunus Emre gibi Müslüman olmanızı diyor, tavsiye ederim diyor. Bu ne korkmuş bir sapıklık ya. Yunus Emre şeriata savaş açmış bir şairmiş. Öyle gösteriyor. Ya Hazreti Muhammed Mustafa olmasa Yunus kaç para eder ya? Güneş olmasa ayın ne kıymeti var? Hepiniz biliyorsunuz ki ay ışığını kimden alır? Güneşten alır. Ay kendisi ışık kaynağı değildir. Işık kaynağı güneştir. Ay ışığını güneşten alır. Güneşi kaldırın ayın bir kıymeti yoktur. Hazreti Muhammed'i kaldırın Mevlana 5 para etmez. Hazreti Muhammed'i kaldırın Yunus 5 para etmez. Tükürürüm üzerine Yunus'un. Ama Hazreti Muhammed'i anlatmıyorlar. Hiç onun için sevdiğini Hazreti Muhammed yılı, Hazreti Muhammed haftası ilan etmiyorlar. Yunus haftası Yunus yılı. Sen kimi kandırıyorsun zalim oğlu zalim? Peygamber varken Yunus kim oluyor? Hazreti Muhammed varken Mevlana kim oluyor? Söyle bakayım bana. Onu niye anlatıyorsun? Muhammed'i niye anlatıyorsun? Hazreti Muhammed'i niye anlatıyorsun? Bütün bunlar bizi düşündürmek, bizi uyandırmak, bizi sınırsız bir acıya gark etmesi lazım Müslümanlar. Ayet devam bitireyim ayet-i kerimeyi. فَفَسَكُوا ف۪يهَا O verdiğimiz emirler hususunda fasık olurlar, emri dinlemezlerse, itaat etmezlerse, servetlerini, varlıklarını, mülkiyetlerini Allah'a isyan yolunda harcarlarsa, ne olur? Ayet devam ediyor. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا Derhal o ülke, o bölge, o memleket hakkında azadımız tahakkuk eder, o ülkenin altını üstüne getirilir Hazreti Allah. hadise bu. Servetler nereye akıyor? İmkanlar nereye akıyor? İnsanlar nereye gidiyor? Bütün bunlar ileride başımıza gelecek faciaların ve felaketlerin birer habercisi değil midir? Bir memlekette 7 trilyon Türk lirası içkiye yatırılırsa, bir memlekette devlet hazinesine en fazla vergi veren insan fuhuş yaptırır ve görevi işletirse, o memleket iyiye mi gidiyor, kötüye mi söyleyin? Vallahi kötüye gidiyor ya! Ben bir takım politikacıların kalkıp da Türkiye iyi yoldadır sözüne inanmıyorum. Bir takım politikacıların Türkiye iyi yoldadır, kalkınma yolundadır sözü Kur'an ile çatışıyor. Ya Kur'an'ı kabul etmememiz lazım ya bu sözü kabul etmememiz lazım. Bakın nereye geliyor? Paramız ne hale geldi? Varlığımız var. Ya Türk parası ne oldu şu? Gösterin bana Türk parasını. Ya bir insanın avucunun ortasına bir kar topu koysanız, kar topu 10 dakika sonra baksanız ne olur? Küçülmüş olur. Türk parası kar topuna benziyor ya. Avucumuzda ilk gidiyor. Bunu kalkınma, bunu yükselme. Siz vatandaşla alay mı diyorsunuz? Dünyada düşünün ki 1970'te ben Malatya merkez vaiz olarak tayin edildim. Malatya merkez vaiz olarak gittim. 700 lira aylığım vardı benim. 700 liralık alıyordum 1970'te. 1970'ten 1995'te 21 sene geçmiş. 21 sene sonra o gün aldığım 1970'te aldığım 700 Türk lirasıyla bugün bir Ramazan pidesi bir ekmek alamıyorum ya. Sanki 200 sene geçmiş gibi. Eshab-ı Kehf'e döndük. Eshab-ı Kehf var ya, yaklaşık 300-309 sene de paraları, sonradan mahalleri neler geldi başlamadanlar. Bunu kalkınma ya, Allah'tan korkana bak. Demek ki 20 sene evvel aldığım bir aylık ücretle ben bugün bir çay içemiyorum. Bunu kalkınma. O halde aziz müminler, ayet-i kerime فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ ceza kavlimiz, azabımız, belalarımız, musibetlerimiz o ülke hakkında tahakkuk eder. Azap meleklerimiz artık ruhsat alırlar o ülkenin bütün insanlarını. Yani toptan bir ceza gelir. Ve iyiler ahirette iyi amellerine göre muamele görür ama dünyadaki azap iyiye de kötüye de aynen gelir. Zelzele gibi yani. Namaz kılan da batar, içki içen de batar. Ama ahirette amelleri değişir. O aş ayrı bir hesap. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا diyor ayet-i kerimede. بِتَدْمِيرِ اَهْلِهَا وَتَحْرِيبِ دِيَارِهَا Tahribi diyar, o ülkenin harap olması. Binaları yıkılır, köprüleri yıkılır, evleri batırılır, aynı kuvvet gibi. Aynen Bağdat gibi. Ve altı üstüne gelir demiş oluyor. Ve bunun yanında şu hadis-i şerif de fevkalade dikkatlerimizi çekiyor. Oldukça geniş bir hadis ama inşallah mütakip cumaya da bu hadisi etrafımıza açıklamaya çalışalım. Hazreti Zeynep validemiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz zelzeleri hanımları, Müslümanların anneleri olarak Kur'an'da iman edilmiştir. Zeynep validemiz anlatıyor. Haraca Resulullah, Allah'ın Resulü mescitten çıktı, mübarek odasına girmek üzere çıktı diyor. Yevmen fezi'an Muhammeden vecuhu, bir gün mescitten çıktı odaya girecek. Fakat öyle bir dehşete kapılmıştı ki, öyle sıkıntılıydı ki Allah'ın Resulü diyor, Muhammeden vecuhu, Hazreti Peygamber'in yüzü, o kapıldığı dehşetten, korkudan, endişeden dolayı mübarek iki yanağı kıpkırmızı olmuştu diyor. Muhammed kırmızı basmış yani kıpkırmızı olmuş. Yani kan yanağına sıçramış. Dehşetli bir hadise var. Ve mübarek ağzıyla da yakuyu diyordu ki, La ilahe illallah. La ilahe illallah diyoruz tevhid kelimesi. Kelime-i tevhiddir. Peygamberimiz böyle çok sıkıldığı zaman, çok korkunç bir olay karşısında dehşet içinde kaldığı zaman bu kelimeyi kullanırmış. La ilahe illallah. Hani biz Subhanallah diyoruz. Subhanallah. Hayret içinde kaldığımız zaman, dehşet altında kaldığımız zaman Peygamberimiz de La ilahe illallah diye söze başlıyor. Yüzü kıpkırmızı, tüyleri diken diken buyurmuşlar ki وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ كَبِكْتَرَبْ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ Araplar mahvolacak. Araplara yazık olacak. Arap kelimesi var burada. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ Eyvah mahvolacak. مِنْ شَرٍ كَبِكْتَرَبْ yaklaşan bir şer var, yaklaşan bir bela var, yaklaşan bir musibet var. Bu beladan dolayı Araplar mahvolacak. La ilahe illallah, eyvah diyor peygamber. 1400 sene önce. Ve devam ediyor. Fütüha l-yevme min radim yecuz ve mecuz misle hâzâ. Ve halleka bu usbu'yhul ibham. Şehadet parmağıyla diyor, baş parmağını şöyle halka yaptı peygamber, halka, halleka, Arapça halka yaptı, yuvarlak halka yaptı ve buyurdu ki, Yecud ve Mecud adında iki müfsit, yeryüzünü fesada uğrayacak olan bir kavim bu, Yecud ve Mecud kavmi. Bu kavmin duvarında şöyle bir delik açıldı, o delikten gelecek musibetler bütün Arapları mahvedecek diyor. Dayıktan haber, Allah'ın bildirmesiyle tabii. Öyle bir bela, musibet, felaket, fecaat gelecektir ki Araplar mahvolacak kabirini kullanmış. Vey millil Arap! Arapların sonu olacak. Velleti seni hakaret, Zeynep valdemiş, hemen merakla endişe de sormuş. Fakir ki, dedim ki, ya Resulallah, emehli kuvvetine salihun. O gün aramızda salihler de olsa, çok dindar Müslümanlar, imanlı, namazlı, abdestli, teheccüdlü, tesbihli, tarikatlı, derviş, şefi, efendi, şeyh, mürit gibi harama yaklaşmayan, günaha yaklaşmayan insanlar da bulunsa, gelecek azap onlara da gelir mi? Yani o salihler, iyiler de bu azabın içine girerler mi? Azap onlara da işaret eder mi? Dedim ve sordum diye cennet aldınız. Kâle Rasûlullah, Allah'ın Rasûlü buyurdu ki, naam, Arapça naam evet demek. İzâ kesûvel kudüs. Bu pislikler, günahlar, isyanlar, musibetler çoğaldı mı? Kesire, kesire tarafta çokluk anlamına geliyor. Çoğalırsa, o çoğalan günahlar, kötülükler, pislikler, felaketler, o ülkede, iyileri de kötüleri de hepsini boğar diyor. Hepsini kaplar. Hepsi birden azabın üstahat olur. Hepsi birden azabın altında kalır. Hepsi birden sivalır. Hepsinin birden memleketleri harap olur. Ama ahirette hesap gününde Allah amellerine göre insanları ayırır. Eğer azap müşterek denir. Gördüğünüz gibi, azab-ı ilahi, İşte komşularımızda, sizin komşularımızda alarm veriyor, dehşet saçıyor, dehşet salıyor ve yeryüzü Müslümanlarının uyanmasına işaret takıyor. Eğer Türkiye uyanmazsa, İslam'a dönmezse, siyasetiyle İslam, iktisadıyla İslam, hükümetiyle İslam, devletiyle İslam'a dönmezse, vallahi sonumuz uçurumdur, billahi sonumuz felakettir. Ayetle söylüyorum. Allah millet-i İslamiyye'ye uyanmak nasip eylesin inşallah. Bu devamın anlamayı ve anlatmayı dinlenme nasip eylesin. Kadimi İslam'ın hayatında hakim olun inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemine. Fatiha.